inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek, 20 dzień października, minęła 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W budżecie na przyszły rok zapewniono środki na wszystkie programy społeczno-gospodarcze, mówi minister rodziny. Rosja kontynuuje hybrydowe ataki na polską granicę i działania dezinformacyjne, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Specjaliści przypominają, że rozpoczął się sezon zakażeń wirusowych. Szczególnie dużo jest zakażeń wirusem RSV. W budżecie na przyszły rok zapewniono środki na wszystkie programy społeczno-gospodarcze wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg przypomniała, że projekt budżetu został przyjęty przez rząd Mateusza Morawieckiego. Budżet przyjęty przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zakłada środki na wszystkie programy społeczno-gospodarcze i są na 800, są na rodzinny kapitał opiekuńczy, są także środki na 13, 14 emeryturę, na to, co Polakom się należy. Wszystkie informacje dotyczące finansów państwa są zapisane w ustawie budżetowej, która została przegłosowana w czerwcowej nowelizacji, powiedział z kolei rzecznik rządu Piotr Müller. Rosja nadal realizuje hybrydowe ataki na polską granicę oraz działania dezinformacyjne skierowane przeciwko Polsce i innym krajom naszego regionu, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz odniósł się w ten sposób do przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który wskazał na zagrożenie ze strony Rosji. Jego zdaniem Polska musi być gotowa na kontynuowanie dotychczasowej polityki obronnej. Jasnym jest, że musimy być przygotowani do kontynuacji polityki obrony i odstraszania, ale nie powodujmy takiego przekonania, że lada moment wydarzą się jakieś tutaj bardzo, bardzo złe rzeczy. My jesteśmy państwem sprawnym, silnym, jesteśmy w odpowiednich sojuszach. Będziemy tutaj kontynuować politykę tak, aby Polacy mogli czuć się bezpieczni. We wczorajszym przemówieniu prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że nie można pozwolić na to, by Rosja przejęła kontrolę nad Ukrainą, ponieważ następne w kolejności mogą być Polska i kraje bałtyckie. Premier i szefowie resortów rolnictwa oraz spraw zagranicznych powinni być z tej samej opcji politycznej, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i były minister rolnictwa Marek Sawicki. Zaznaczył, że resort rolnictwa zależy od wspólnej polityki rolnej i w dużym stopniu od decyzji, które zapadają w Brukseli. Dobrze byłoby, żeby utworzyć taką triadę. Z jednej strony premier, minister spraw zagranicznych i minister rolnictwa, którzy pochodzą z tej samej opcji politycznej, po to, żeby nawzajem w Brukseli mogli bardzo mocno o te sprawy rolne dbać i na wszystkich forach je zgłaszać. Marek Sawicki dodał, że na arenie europejskiej działania premiera, szefa MSZ i ministra rolnictwa mogą wzajemnie się wzmacniać. Prezydent Ukrainy odwiedził szpital wojskowy w Mikołajowie, w którym leczeni są ranni żołnierze. Wołodymyr Zełenski rozmawiał też z ich bliskimi i pracownikami szpitala. Nie wiem, jak to zabrzmi, gdy pożyczę lekarzom dużo zdrowia, ale chcę wam podziękować za to, że dbacie o zdrowie naszych obrońców. Dziękuję wam za to, że ratujecie im życie, za waszą codzienną pracę w tym trudnym czasie. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na rzecz naszego zwycięstwa. Wszystkim, kto pracuje dla tego, żeby перемогти. Wołodymyr Zełenski odbył wcześniej naradę ze strażnikami granicznymi obwodu chersońskiego. Specjaliści przypominają, że rozpoczął się sezon zakażeń wirusowych. Szczególnie dużo jest zakażeń wirusem RSV. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, podkreśliła, że RSV dotyczy nie tylko małych dzieci, ale ma również ciężki przebieg u osób starszych. Choroby infekcyjne były, są i będą. I to nie jest tak, że jeśli o nich nie mówimy, to znaczy, że ich nie ma, ponieważ cały czas w statystykach widzimy, że wiele osób niestety choruje i wiele osób umiera również z powodu chorób infekcyjnych, na przykład ciężkich zapaleń płuc, które dotyczą na pewno dzieci małych, dotyczą również dorosłych. Wirus RSV często rozprzestrzenia się wraz z innymi wirusami oddechowymi, takimi jak grypa lub COVID-19. W centrum antycznego Rzymu na Forum Romanum została otwarta wystawa Kopernik i rewolucja świata. To polsko-włoska inicjatywa w ramach obchodów 550. rocznicy urodzin astronoma. Ekspozycja mieści się w parku archeologicznym Koloseum w Curia Julia, gdzie zbierał się senat starożytnego Rzymu. Znajduje się na trasie, którą przemierza dziennie kilkanaście tysięcy zwiedzających. składa się z trzech części: Kopernik i świat antyczny, Kopernik we Włoszech i miłośnicy Kopernika i jego legenda. Kurator wystawy, profesor Jerzy Miziołek, wymienił najcenniejsze eksponaty. Witraż według projektu Stanisława Wyspiańskiego z 1904 roku. Tak pięknie wykonany przez Piotra Ostrowskiego, ale także obrazy Musiniego czy obrazy gramatyki, prawie nieznanego malarza. Obejrzeć można też kopię słynnego obrazu Matejki, Kopernik rozmawiający z Bogiem i akwarele Wojciecha Gersona, Kopernik tłumaczący swoje odkrycia w Rzymie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czasem słońce, czasem deszcz na Podkarpaciu. Polska złota jesień, maksymalnie nawet 23 stopnie, a na Suwalszczyźnie zaledwie 8 i tutaj będzie najchłodniej, nad morzem 14-15, ale ponieważ mocno będzie wiać, temperatura odczuwalna będzie oczywiście niższa, nad morzem też będzie kropić. Po drodze z Trójką warunki do jazdy nie wszędzie komfortowe. Będziemy Państwa nawigować i informować na bieżąco. Zajrzymy m.in. na drogi Małopolski, Pomorza, a także Warmii i Mazur. Będzie na pewno ekonomiczne podsumowanie dnia i będzie znakomity napęd muzyczny. Michał Żołądkowski, zapraszam. Dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Again, bye bye, Hollywood Hills forever. Thank you for the morning walks on the sweet sunset, and for the hot night moments, for the fantasy in my bed. I take a part of you with me. 5 minut po 18. Tyle podróży, no i w zasadzie wycieczki po Hollywood po drodze z trójką. To nazwa tej audycji. Proszę pamiętać, że można dokładać swoje spostrzeżenia z dróg 227 trójek. Tymczasem już Joanna Golon. No i zaglądamy na drogi Warmii i Mazur. Dobry wieczór, kłaniam się z Warmii i Mazur. Pogoda nie bardzo sprzyja weekendowym wyjazdom. Pora roku też spowodowała mniejsze zainteresowaniem Warmią i Mazurami. Na drogach regionu nie widać więc zwiększonego ruchu. Można już pomyśleć o zmianie opon na zimowe, bo synoptycy zapowiadają opady deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na północnym zachodzie województwa. W całym regionie pada deszcz i wieje silny, porywisty wiatr, który osiąga prędkość 85 km na godzinę. Jest zimno, 2-3 stopnie powyżej zera. Podobnie będzie nocą, warunki do jazdy więc raczej niekorzystne. Jazdę utrudniają też roboty drogowe w regionie. Dziś rozpoczęły się na S7 między węzłami Miłomłyn Południe a Olsztynek Zachód. Wprowadzono tam ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Trzeba uważnie patrzeć na znaki. Prace trwają też na innej ważnej i ruchliwej trasie, drodze krajowej numer 15 między miejscowością Ryńskie a węzłem Ostróda Zachód. Tam jest ograniczenie do 50 i dodatkowo wprowadzono ruch wahadłowy. Podobnie jest w Wozławkach na drodze krajowej numer 57. Ruchem wahadłowym kieruje tam sygnalizacja świetlna i bardzo często tworzą się tam korki. Tak jest również teraz. Zwolniona jazda również w Szczytnie, gdzie krzyżują się trzy trasy krajowe. Korek widać teraz na 53 i 58 w tym mazurskim mieście. I dziękujemy bardzo serdecznie. Za 5 minut przeniesiemy się na trasy Pomorza. Tymczasem no zdecydowanie na przyjemniejszą jazdę w trójce Def Leppard. Nagranie, więc można powiedzieć, że na lepszą przyczepność w programie trzecim przed momentem Def Leppard. Automatycznie po drodze z trójką, no i cały czas do przodu. Byliśmy na drogach Warmii i Mazur, to teraz przenosimy się na Pomorze. Filip Jędruch, witaj. Witam z Pomorza. W Trójmieście, zwłaszcza w Gdyni i Sopocie, można zaobserwować wzmożony ruch służb. Cały czas prowadzona jest obława na zabójcę sześciolatka z gdyńskich Karwin. Obwodnica i autostrada w stronę Gdyni przejezdna, ale z kolei w drugą stronę na S6 spowolnienia w ruchu drogowym spowodowane dużym natężeniem. To odcinek około 6,5-kilometrowy na odcinku od węzła Gdańsk-Owczarnia do węzła Gdańsk-Lotnisko. Jadąc w stronę Gdyni, miejmy się na baczności w okolicy węzła Farożyn. Tam z uwagi na prowadzone roboty nie możemy zjechać, ale za to na pewno zwalniamy. Banino i ulica Gdańska w stronę portu lotniczego, spory sznurek aut, to spowodowane jest prawdopodobnie koparką, która była transportowana przez samochód ciężarowy i utknęła pod wiaduktem. 22 między Czarlinem a Malborkiem, tutaj też prowadzone są roboty drogowe i niestety mijanka, głównie w okolicy Kończewic i Gnojewa. Trasa kaszubska bez zaskoczeń jest przejezdna, ale nadal godentowo, cały czas może dawać się we znaki kierowcom, zwłaszcza wyjeżdżając z Lęborka. Od Nowej Wsi Lęborskiej możemy stracić nawet 18 minut. Lekko przytkana 21 między Słupskiem a Ustką, to też roboty drogowe, a poza tym pomorskie trasy nie wyglądają najgorzej. Jeszcze okolice Żukowa i Miszewa to też miejsca, w których na pewno swoje trzeba odstać, ale to na pewno nie są długie poślizgi. To, o czym warto wspomnieć, to na pewno warunki. Jest już ciemno, pada deszcz, wieje wiatr. Przypominamy też o zwężeniach, jeśli chodzi o autostradę. W stronę Gdańska jedziemy dwoma pasami, a w stronę Łodzi jedziemy jednym pasem. Najważniejsza jest jednak rozwaga. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. No i zdecydowanie trójka pomoże sprawniej dojechać do celu. Do 20 będziemy też na drogach Małopolski w radionawigatorze trójki. Również zbiorczo o sytuacji na drogach. Jedziemy także w stronę ekonomicznego podsumowania dnia przez najbliższe minuty z Darią Zawiałow. Miasto obraca w dym.

Zapraszamy do reklamy. Jestem Monika. Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach. No chyba, że ktoś poda mi pomocną dłoń. Jak Bank Millennium, dzięki któremu mogę dostać premię. I przyszłość maluje się pięknie. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium i zyskaj do 3000 zł premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj do 3000 zł z kontem Mój Biznes, która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczne to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. Żegnamy reklamy. 29 minut po 18 po drodze z Trójką, to też nasz radionawigator. Proszę Państwa, uszy do góry, bo Kuba Domaralski ma tutaj doniesienia z tak zwanej pierwszej ręki. Wciąż zakrokowana jest autostrada A4 w Małopolsce. Przede wszystkim pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa, a także nieco dalej na wysokości Bieżanowa. Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Topołowa. To pomiędzy Błoniem i Sochaczewem. Na 434 kilometrze jezdnia została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Zablokowana jest również krajowa 50 w miejscowości Młodzieszyn Osada. To pomiędzy Sochaczewem i Wyszogrodem. Na 76 kilometrze doszło do potrącenia pieszego przez pojazd osobowy. A teraz krajowa trójka i miejscowość Mysłów pomiędzy Jelenią Górą i Bolkowem. Na 443 kilometrze zderzyły się aż 4 auta osobowe. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale jezdnia została tam zwężona. Ruch możliwy jest jednym pasem na zmianę. Proszę, tak to działa. Trójka włączona, to też sprawnie dojechaliśmy do ekonomicznego podsumowania dnia. W studiu Sylwia Zadrożna, dobry wieczór. Dobry wieczór, zapraszam. Niższe ceny paliw i leków spowodowały, że wyniki sprzedaży detalicznej we wrześniu były lepsze od oczekiwań. GUS podał dziś, że była ona o 0,3% niższa niż przed rokiem. W danych październikowych będziemy już na plusie, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie za miesiąc sprzedaż detaliczna wsparta dalej przez niższe ceny, przez połowę miesiąca przynajmniej niższe ceny paliw, wsparta przez sprzedaż farmaceutyków, gdzie widzimy, że mamy coraz większy popyt na lekarstwa oraz prawdopodobnie wsparta przez sprzedaż odzieży w związku z nadchodzącym sezonem zimowym, prawdopodobnie będzie na plusie. Konsumpcja będzie zdaniem ekonomistów motorem przyspieszenia wzrostu gospodarczego w roku przyszłym. Tymczasem nastroje przedsiębiorców na razie nie poprawiają się. O ile też jeszcze kilka miesięcy temu można było mówić o tym, że polski przedsiębiorca widzi lepiej przyszłość aniżeli teraźniejszość, to w tej chwili nie ma jednoznacznej tendencji. Główny Urząd Statystyczny przekazuje również z październikowymi wynikami dodatkowe badanie przedsiębiorców i tam wyraźniej widzimy, co najbardziej ciąży przedsiębiorcom, a są to koszty energii i paliw, na drugim miejscu koszty zatrudnienia, czyli de facto przedsiębiorcy obawiają się tego, co przyniesie nam sezon grzewczy i tego, jak silna będzie presja płacowa w najbliższych miesiącach. Jedyną branżą z odwrotną tendencją i to od wielu miesięcy jest informacja i komunikacja. Młodzi ludzie z pokolenia Z lubią mieć oszczędności, ale także aktywnie szukają dodatkowych dochodów. Starsze pokolenia są bardziej bierne i zachowawcze, ale też bardziej oszczędne. Mówi o wynikach najnowszego badania Przemysław Przybylski z Credit Agricole. Bezpieczeństwo finansowe to temat coraz bardziej istotny dla Polaków, ale nie wszyscy rozumieją to pojęcie tak samo. Niektórzy odkładają pieniądze na tak zwaną czarną godzinę, inni szukają sposobów na mniejsze wydatki. Jest też grupa, która kombinuje, jak więcej zarabiać. Każda strategia jest dobra, ważne, żeby myśleć, że oszczędzanie i oszczędności są nam w życiu potrzebne. Szczególnie, że październik to już tradycyjnie miesiąc oszczędzania. A z okazji Tygodnia Mediacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do korzystania z tej polubownej metody rozwiązywania sporów, gdy przedsiębiorca nie uznał reklamacji. To skuteczny, szybki i tani, a często nawet bezpłatny sposób dochodzenia swoich praw. Dodatkowo jest wiele instytucji, które mogą w tym pomóc, na przykład Inspekcja Handlowa. We wrześniu inflacja w Polsce osiągnęła poziom jednocyfrowy i wyniosła 8,2%. I choć nadal ceny rosną, to na półkach sklepowych ten wzrost lekko też wyhamował. Jak wynika z najnowszego badania i raportu koszyk zakupowy we wrześniu, wartość koszyka zakupowego podrożała rok do roku o 9%. Mówi Milena Błaszczyk, analityczka ASM Sales Force Agency. We wrześniu średnia cena koszyka zakupowego utrzymała się prawie na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej i wyniosła 285,05 zł, a to wzrost o 3 grosze. Niewielkie wzrosty cen odnotowano w 5 sieciach, a w pozostałych 8 ceny badanych produktów były niższe niż w sierpniu. Największą dynamikę wzrostu cen zanotowały artykuły sypkie, natomiast produkty tłuszczowe nadal tanieją. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił 1,1%. Dolar kosztuje 4,21 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,72, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5 zł i 11 groszy. 25 minut do 19 po drodze z Trójką. To jedziemy dalej. Za kilka minut zajrzymy na drogi Małopolski. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives in control of the morning, in control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing light and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. Are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river. In her own creepy world. There's a girl, there's a girl. She's down by the river. It's time to consider that maybe it's a sinner. She'll wash away your sins. Wash away your sins. She'll wash away your sins. Wash away your sins. She'll wash away. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed the change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I'm chasing around, trying to pop them all the time. they say you are created all the bubbles at play. Dwie minuty do 19 po drodze z Trójką, zgodnie z zapowiedzią Małopolska i Kuba Hanak. Halo? Halo, halo, dobry wieczór. Proszę bardzo, antena jest twoja. Bardzo się cieszę. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Podróżuję dzisiaj dla was po drogach Małopolski, po tej północnej stronie i powiem państwu, że jest bardzo przyzwoicie. Nie ma wielkiego ruchu. Wjazd od strony Warszawy starą siódemką do Krakowa jest naprawdę dzisiaj, jak na piątkowe warunki, stosunkowo pusty. Ale już obwodnica Krakowa, czyli ta A4 okalająca Kraków, niestety jak co piątek, bardzo, bardzo mocno zakorkowana. Już od Balic w zasadzie wszystko stoi do zjazdu na Tyniec. Potem jest chwila przerwy od Skawiny do zjazdu Zakopiańskiego. Znowu jest ciasno. Potem znowu chwila przerwy i od zjazdu Wielickiego już praktycznie do samego zjazdu na Niepołomice jest bardzo, bardzo ciasno w stronę Rzeszowa. Ta sama nitka w stronę Katowic jest znacznie luźniejsza i tam państwo nie postoją za długo w korkach. Przenieśmy się na południe województwa. Droga 47 do Zakopanego, droga do stolicy Tatr. Dzisiaj wyjątkowo spokojnie na Zakopiance. Nie ma utrudnień, nie było dzisiaj wielu zdarzeń na tej drodze. Także spokojnie dojadą państwo do stolicy Tatr z Krakowa w przewidywanym czasie około półtorej godziny. Przenosimy się do Nowego Sącza, tam Wielogłowy. Standardowa piątkowa sytuacja od Wielogłów do Nowego Sącza, droga numer 75, mocno zakorkowana. Tutaj postoją państwo chwilę w korku. Tarnów. W Tarnowie dzisiaj bardzo spokojnie, natomiast w Brzesku 75 skrzyżowanie, w zasadzie rondo z 94. Tutaj spory ruch, natomiast nie ma większych utrudnień. Generalnie w Małopolsce dzisiaj nie było większych utrudnień, nie było większych zdarzeń. Policjanci proszą tylko o ostrożność, bo przewidywany jest bardzo silny wiatr dzisiaj w nocy, nawet do 90 km na godzinę. Także prosimy o ostrożność. A cóż, ja jak zwykle życzę państwu szerokiej drogi. I dziękujemy bardzo, by takich doniesień nie tylko z Małopolski, jak najwięcej. Kuba Hanak. Po drodze z Trójką, jeżeli chcecie państwo dołożyć swoje informacje do audycji, no to śmiało. 227 Trójek. Czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłamy, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Była przy mnie, nie myślałem o kłopotach wcale. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich. Więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile. Nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Opuść się i z nami chodź, skończyła się. Trójką sprawnie cały czas do przodu i w trasie, i w drodze na pewno ciekawiej. Choć akurat Piotr Łodej na wstecznym prowadził program do 18, ale wrócił. I to nawet z gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Agresywny atak na Izrael i islamistycznych terrorystów z Hamasu pochłonął setki ofiar. O tym mówimy w serwisach informacyjnych. Izrael ogłosił stan wojny. A zdaniem wielu ekspertów obecny zalew fake newsów na temat właśnie sytuacji w Izraelu nie ma sobie równych, bowiem żaden z innych konfliktów toczących się na świecie nie wywołał takiej fali dezinformacji. Dlaczego tak jest? Z czym mamy do czynienia? Panie redaktorze, to jest też troszkę takie podkręcanie. Każdy konflikt wywołuje taką samą falę dezinformacji, przynajmniej na początku. A ta fala polega na tym, że jesteśmy zalewani zdjęciami czy filmikami, potencjalnie mającymi obrazować to, co dzieje się właśnie tam na froncie. Na początku wojny na Ukrainie też tak było i teraz mamy z tym samym do czynienia w przypadku Izraela. Z jedną i jedynie różnicą, a mianowicie z tym, że nie wszystkie media społecznościowe zdążyły zablokować filmiki szczególnie drastyczne. I faktycznie przez jakiś czas, my akurat żyliśmy wtedy wyborami, więc być może w Polsce to się tak nie rozprzestrzeniło, ale na świecie te drastyczne filmiki zebrały swoje żniwo i gdzieś tam wywoływały różne emocje. Niekiedy oglądały je też dzieci, co jest oczywiście szkodliwe dla młodych osób. I to jest ta jedna fala, czyli bardzo dużo scen drastycznych, przemocy, budzących po prostu lęk, tak? Budzących strach, ale też te emocje akcji, czyli złość, gniew, próbę jakiegoś odwetu za krzywdę, która się dzieje. To jest pierwsza fala. Druga, czyli ta, z którą już teraz mamy trochę bardziej do czynienia, to jest moment, kiedy następuje dużo takich pseudo zdjęć z frontu, które w rzeczywistości z frontu nie są. Znaczy czyli, inne miejsce, tak? Czyli ale albo, opis, że to jest stąd. Tak, to najczęściej pojawia się dlatego, że albo ktoś chce zyskać zasięgi, zainteresowanie, no bo to jest teraz taki trendujący temat, albo z drugiej strony właśnie chce w jakiś sposób wprowadzić zamieszanie. To są na przykład jakieś zdjęcia różnego typu zbrodni takich masowych, które mogą budzić wątpliwości. Ja oczywiście nie chcę wchodzić w te polityczne dywagacje, kto ma rację, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tu mówimy chodzi. O edukacji medialnej. Tak, tu mówimy tylko i wyłącznie o tym, jak działa ta mechanika dezinformacyjna, tak? Czyli najpierw są te prawdziwe, bardzo drastyczne zdjęcia, a potem następuje ten taki proces podszywania się, podkręcania tej atmosfery grozy, próba wywołania jeszcze większych emocji. A czy my mamy takie narzędzia, albo jesteśmy w stanie odszyfrować, co jest tą dezinformacją, a co nie, właśnie na tym drugim poziomie, o którym pani mówi? Na tym drugim poziomie jesteśmy w stanie, bo to są bardzo często właśnie zdjęcia z innych miejsc, czyli wystarczy wykorzystać takie narzędzie jak na przykład TinEye albo wyszukiwarka, w której klikamy przycisk grafika. I to tam, jest to odwrócone wyszukiwanie graficzne. Tak, tam załączymy zdjęcie i dzięki temu możemy zobaczyć, gdzie to zdjęcie wcześniej było używane. I bardzo często okaże się, że na przykład było używane 2 lata temu do zobrazowania jakiegoś konfliktu zupełnie gdzie indziej. No taka informacja już wiele nam powie, że ktoś tutaj nas próbuje nabrać, czy podkręcić nasze emocje zupełnie niepotrzebnie. TinEye jest o tyle jeszcze lepsze niż odwrócone wyszukiwanie w wyszukiwarkach, bo tam mamy jeszcze możliwość wybrania opcji najstarsze użycie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć, kto jest źródłem pierwotnym danego zdjęcia. To jest szczególnie cenne, jeśli ono funkcjonuje tylko w mediach społecznościowych. Bo z kolei w mediach społecznościowych, jak zobaczymy, że na przykład dane konto szeruje tylko i wyłącznie takie kontrowersyjne treści, to też możemy przypuszczać, że jest ono zaangażowane w działalność dezinformacyjną. No niestety, to jest taki trochę system naczyń połączonych. Trzeba troszeczkę wysiłku włożyć w to, żeby to sprawdzić, ale wbrew pozorom nie tak dużo, bo jak już wypracujemy w sobie ten nawyk, sprawdzam, to trwa dosłownie 3 minuty i już wiemy. Może to właśnie pod rozwagę na weekend do dokładnie, trenowania, do tego byśmy mieli jeszcze większe umiejętności właśnie w odczytywaniu, co jest newsem, a co fake newsem. Dokładnie. Co wyjaśniała i podpowiadała dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. To jeszcze ode mnie. News jest taki, że po 19.81 wydanie Listy Trójki. Tomek Miara już na tak zwanym stand-by'u. O 19, czyli za 10 minut serwis Trójki, no to my już dziękujemy za wspólną jazdę. Olga Szućko, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Trójka, no tak, dobrze słychać, no i też okazuje się lepiej widać. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Joe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.